non nga ci bo tamit tafsir qurtubi jiron benel djukki ba xatum ñaari timri jiron ben fuk wax joji ma nga ca yalla bi wax ne bo len aramal yu tey te dagan ni nga xamne yalla daf ko daganal waye wala ta'tadu bil jalgati bo len djikki na ci la dagan yi dagan lu mel ni suma jiron tay ceewu jeul wala ci rek yapp lu dagan la waye wala ta'tadu wala ta'tadu ci misal bu fekkon dama dama bi day reer reer mom ku ne xam na ne dagan na waye ko ci delu mat juroom ñaari ci jub day bëgg jot lo wara sur bo naré na fi ci guddi gi waye sheytan da lay wax na kene ci day tabarakallah bu ko defé ci bu go ci bërek mu ci bal benen ci bu go ci bërek mu ci bal benen bo moytu wul da nga ci tibbu lo xamne li so noté do na fi su guddé do na fi su guddé lola modi yaangi bëgg ciegi nak gayo ci li nga xamne mo leer dal inna allaha yalla kat la yuhibbul mu'tadin yalla bëggul ñi nga xamne dañuy jalgaté yalla bëggul ko xamne bu leer dalé nga jéggir di wa kon dal wakulu te lekaleen mimma ci li nga xamne yalla wërsegal lepp kenn mënu ko lek motax mu ni mimma yalla waxul wakulu ma razaqakum ndax li yalla wërsegal lepp kenn mënu ko lek luñu fi yag duñ jéxal kucci fi nek luñu fi yag duñ jéxal xari duñ ko jéxal mukk luñu fi yag duñ jéxal nak yi fi lañuy tédi nak yi fi lañuy bayyi xari fi lañuy bayyi kucci luñu fi yag motax mimma lek len ci nga yalla wax motax li dañ bam yag nak ñu japp ne ni fi yalla defoon duñ tut legi su baba degguñu alquran wala degguñu ay yalla ñaan lek len ci moy ci bayyi fi def bu len ko foroxal bu len ko yak lek len ci rek ci bayyi fi def kon ni fi yalla wacc day mat ba bayyumul qiyamati du jam mukk ñu koy sakanal go xamni ji dañuy wax ne suñu bare duñ ko mëna lek duñu reg dede luñu fi yag rek dañ ci bayyi yi nga xamne mom luñu yalla bindal halalan mu nek lu dagan tayyiba nek lu tay waaw nek lu dagan nek lu tay wa taqullaha ragal len yalla nak allazi yalla mi nga xamne antum mu'minuna bihi yalla mi nga xamne yeen mom ngeen gem na ngeen ko ragal wa taqullaha taqwallahi mudralal yalla modi moytu ko limuy tere nga diko moytu lolu moy taqwallahi so de dugg ci am ndox mi bari ni ngay def moy su yiri nga bañ mu toy dang koy wox rek bi jëm kaw fu ndox ma tollu nga wax fa yere mu toll fa wogo su bubu ngay wogo su nak pour bañ su yere toy aduna ci it nul la mel dafa bari yu fi nek ci ay deg yu jame ndox muy toyalaté so ci jaare da ngay wogo su yow tamit ngir baña toy ci li nga xamne mom la ndax aduna so ne teul ci bir kër fim nek ci jamono ji boy tak sa beud rek dal di mu tel ci lu haram boy deglu rek deglu haram boy lamb rek di dajlu haram moy def kon joge sa keur moytu di xol ci sofu ndank di dox ndank te dem doxé la ngay doxé te ñewat su boba legi man nga muccu ci yoy nga xamné moy yoy yalla ñew kon ci atté bu jëk bi nga xamné moy atté yi ma doon tuddu legi muy atté giñ moy nit ko xamne da nga wax la nga wax nit ñe gëmuñu ko nga bëgg leena andil sédé wala wax jo xamne so leen ko waxe ñu gëm la nga daldi jël ben way def ko sédé loola moy giñ motax tabarak wa taala di bëgg so giñé so waxe te nit ñi gëmuñu ko nga fass yene wut ko la sédé yalla neena na nga xeb ñepp ti ñew ci man rombul sallallahu alaihi wasallam rombul sahaba yi da ngay wax billahi wala nga ne wallahi wala nga ne tallahi yalla neena ñett yoy ngay wax lolu moy giñ yunus bi alayhi salatu wasalam mi ngi ko jangale ci wone ne kuy giñ ku nekk na nga giñ ci yalla tabaraku taala umar ibn khattab radhiyallahu anhu da na wax ne mu giñ ci yalla lo xamne du deug moko gënal mu giñ ci leneen ba ci keneen te fekk limi wax deug la ndax mom da xamone lan mo di giñ motax giñ ñett giñ ñoo am giñ go xamne lahu lañ koy tuddé giñ go xamne munaqada lañ lañ koy tuddee ak giñ goo xam ne xamoo sa lañ koy tuddee. giñu laxu alquran dana ko junj léegi, giñu mun aqada alquran dana ko junj léegi, giñu xamuus ulama yi fuqaha yi ñoom ñoo ko tëral. giñu laxu kenn du ko kafaara, giñu mun aqada dañ koy kafaara, giñu xamuus kenn du ko kafaara. képp ku waat yàlla ca la ngay giñ laxu la fala kafaarata laa xukma lahu, amul benn kafaar. bu fekkee mun aqada nag giñ googu moom moo am kafaara dana ko indi léegi. xamuus nag kenn du ko kafaara ndax moom it amul atte ci kafaara. lu tax bu dee laxu mooy benn waa ji ne billahi dan ko def, maanaam ngeen di wax rek mu daal ne billahi danaa ko def, wala billahi su ma la jàppee rey la. waxin woowu moom lañ tuddee laxu, njiñ loolu kenn du ko kafaara. waaye su waa ji ne billahi ñëpp ne tekk mu ne danaa def nangam, ah loola jot defu ko daa war a kafaara. wala mu ne billahi démb cene ba laa yendu te fekk demu fa daa war a kafaara. ama bu dee xamuus mooy demu fa ba noppi ñëw giñ ne fa la dem, mel ni waa juy jaay yor marchandise di ko jaay tàllal ko benn waaye fi jënd ko 2000 francs, nga daan ne ko billahi 2500 laa ko jënde. loolu mooy xamuus. xamuus nag li tax kenn du kafaaraal mooy dañu ne day dugal borom sawara. yàlla ñu yàlla mosal ci sawara. yàlla nee na laa yuaaxisukum allahu, yàlla du leen jàppe bi laxu bi ci rëcc rëcc fii ay maanikum ci seen i giñ. boo giñee rek mu rëcc la, nga ne walaa billahi du ma ko def, rek mu rëcc la, kenn du la yaa jàppe ngiñ loolu. walakin waaye yuaaxisukum, yàlla ngi leen di jàppe bi maa aqadtum, ca la ngeen fas al aymaana giñ la, maanaam ngiñu mun aqada boobu ma doon wax léegi. boobu moom dañ koy kafaara. képp ku giñ ci la nga giñ defoo ko, wala nga giñ mu nekk mun axada, yàlla nee na lii nga koy kafaara. fa kafaaratuhu lay tax ñu baal la ngiñ la itaamu asarati masakin, da ngay jox fukki miskin ñu añ ba suur. da ngay jox fukki miskin ñu añ ba suur. fa kafaaratuhu itaamu asarati masakin, fukki miskin. ah waaw loolu di jox min awsati, ci li gën a digg doomu ma tutimuuna, li ngeen di leel ahliikum seen i mbokk. maanaam waa kër gi li ñuy añe ci weer bi bu ñu seetee li ca gën a digg doomu loola la ñuy jël fexe ba fukki miskin ñu jox leen ci ñu lekk ba suur. da ngay dem ci kër goo xam ne dinañu lekk yàpp lu bari ci weer yi, dinañu lekk ceebu jën lu bari ci weer yi, dinañu lekk laax lu bari ci weer yi. ñu gis ne laax yomb na, ceeb xaw naa yomb tuuti, yàpp jafe na, ñu ne kon ceeb. ñu ne kon miskin bi nga xam ne waa ji daf ko war a leel day wut léegi fukki palaati ceeb ceebu jën, jox ko fukki miskin ñu lekk ko, ndax ngi ñam loolu mu giñ ci war ko kafaara. ah kon nag mbir maa ngi noonu ci giñ. waaye lu bari ci nit ñoom dañuy tafi giñ, rawatina ab jaaykat ngalam la ci rek mu daal ni billahi nangam nangam. loolu kenn du ko def, ku ko def ku nekk te juum nanga ko kafaara nii ko yàlla wax. aw wala boog su fekkee amoon loo jox miskin yooyu tahriru raqaba, da ngay goreel jaam, da ngay goreel ab jaam. su amul ab jaam fa man lam yajid, ku amul jaam amul lu mu jox ay miskin, fa siyaamu woor talaasati ayaamin, ñetti fan day woor ñetti fan. ñetti fan yooyu nag ulama yi nee nañu da koy tegale yeneen ñi ne du ko tegale. ba demee ci mashab imam hanbal wala abu hanifa, ñoom dañu ne attataabu dañ koy toftale, dañ koy toftale. imam shafii malik ñu ne laa yajibu attataabu, kenn du ko toftale. moom daal na nga fexe ba woor ñetti fan yi rek, waaye doo ko toftale. kon imam ahmad abu hanifa dañu ne fan yooyu boo koy woor da ngay woor benn, woor ba ca tëye, woor ba ca tëye. imam malik moom ak imam shafii dañu ne doo ko toftale. moo tax tabari moom mi ngi jël li nga xam ne mooy mu woor ko nu ko neex bañ ko toftale noonu la ko waxe moom. Kon nag ñaar yooyu bu ci waay def rek dina baax, waaye ñàkk koo def mu bax. Zalika loolu nag kafaratu aymanikum mooy seen kafara giñ. Isa xalaftum si ngeen giñatee, waaye waaye waxfazu aymanikum na ngeen garde seen giñ. Képp ko giñati na nga def nangam, na nga ci bàyyi xel ba bu jotee nga def ko. Te képp koo xam ne am na loo xam ne defoo ko, bul giñ na def nga ko mukk, bu la ci dara fekk. Kazalika nii nag yubayinu llahu la yàllay leerale lakum ñeel leen ayatihi seeni kémta seeni ayatihi ay aayaam ay loam laalakum xayna taskuruna ngeen sant ko yéen ñëpp ngeen alhamdulilahi rabil alamina jant ñeel na yàlla mi nga xam ne moo ñu xewale lii. Suñu borom tabaraka wa taala nee na mi ngi ñuy leeralal aayaam yi laalakum xayna yéen taskuruna ngeen sant ko. Kenn ku nekk ne alhamdulilahi rabil alamina. Man xamuma woon ni ngiñ moos dañ koy kafaara. Man xamu woon ne ku giñ dara te defoo ko war ngaa woor ñetti fan, wala war ngaa goreel jàmm, wala war ngaa leel miskin. Yàlla tabaraka wa taala nee na kon loolu moo tax mu ñuy leer li ñuy leeral. Boo demee ci Daaru Qutni an Alqama ibn Abdullah moom nee na ngiñ ñeenti giñ la. Ñaari ngiñ yoo xam ne dañu leen di kafaara ak ñaari ngiñ yoo xam ne kenn du leen kafaara. Ngiñ nit ñu xam ne dañ leen di kafaara benn waaye bu ne giñ naa ne def naa nangam, wala giñ naa ne du ma def nangam ba pare def ko, wala mu ne giñ naa ne dinaa def nangam ba pare defu ko, wala mu giñ naa ne def naa nangam te defu ko, wala mu ne defu ma nangam te def na ko. Yooyu yëpp ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax. Am na it nag loo xam ne ñun dañ ko daan am fii ca jamono yu mag ña, moo di waat. Waat mooy ñu ne la yaa def nangam nga ne defuma ko. Boo ne billahi Bakar moo lay topp, ñoom dañu daan tàngal jaas ba mu tàngal ñu mar ko. Daal ne bu fekkee lii may def maa ko def rek nañu appe daal di koy mar. Daal nga fekke fu ñu giñe fu ñu waate ci koy bëgg a mar, bu fekkee moo def tojaanga bi buy nga rek nga dégg gémi dina til foofa lay yem moom. Nga gis koo xam ne kii bu ñu mar da koy mar ba mu jeex tàkk te dara du ko jot. Loola moom am na moom lool bu ñu masaan a taxaw rek képp koo xam ne kii yaa def defaanga bi bu sa waaye maree wàcc rek yow li ngay def moom mooy wër na la doo mar, da nga la di samp suuxel gars yi karkaral jàpp. Noonu moom daa nañ ko def tawarkal la, waaye lii nag moom mooy sharia moo di giñ. Yàlla nee na ci benn at bi yaa ayuha allazina amanu yéen ñi gëm innama alxamru sàngara rijsun sobe dong la min amali cheytaani wal maysiru carte ak carte gum mën a doon rij sun sobe dong la min amali cheytaan wal ansaabu gisaane gu wala xërëm xërëm bu mën a doon rij sun sobe dong la min amali cheytaan wal aslaamu gisaane gu mën a doon rij sun sobe dong la min amali cheytaan fajitani boohu moytu leen sàngara fajitani boohu moytu leen carte fajtani boohu moytu leen xërëm fajtani boohu moytu leen gisaane laalakum tuflixuuna ndax ngeen sowe seen pas-pas sowe seen diina sowe ngeen dugg aljanna yowmal xiyaamati. Yàlla ngi aaye ñeenti mbir yu xam ne ñu bari nanguñ ko bàyyi. Ba ci njëkk mooy alxamr. Yàlla nee na rij sun sobe la. Sobe mooy nit bu lekkee ceeb ba noppi ba ceeb ba rees mu yóbbu ko ca wanawa fa mu koy def, loola mooy rij. Loolu ni ko nit di seexloo la yàlla ne ab jullit noonu la waroon a seexloo sàngara. Ndax loola fa muy nekk waxuma la dara, waaye dañuy fay nit sax pour muy raxas fa loola nekk. Ndax seexlu bu ñu ko seexlu kenn du ko nangoo xool. Yàlla nee na noonu ngeen waroon a jàppe sàngara. Wal may siw mu ne carte it noonu ngeen ko waroon a jàppe. Moo xam carte ga carte léegi-léegi la, carte suba la, carte takam-takam la, carte barab sàngam la, carte gu mën a doon. Yàlla nee na bu fekkee ne da ngay am juróom benn fukki dërëm mbaa ñeen fukki dërëm mbaa ñaar fukki dërëm wala sax fukki dërëm nga booleeg sa morom loolee jur leen million. Yàlla nee na mi ngi mel ni ku dem ci aw wan ak fekk ca rij sun muy sobe nga di ci tibb fajitani buugu sore leen ko laalakum tuflixuun. Yàlla nee na wal ansaabu li nga xam ne mooy xërëm it noonu la mel. Xërëm mooy jaamu leneen lu dul yàlla, moo xam ay dammiti bu kuur la, moo xam ay biteel la, moo xam lu mën a doon, wala béjjanu tabaski, wala yeneen yépp. Yàlla nee na fajitani buuxu laalakum tuflixuun. aslamu aslam moy gisane ya ngi bëgg tak as ndaw dem ci benn way mu fab ay pétaw yëngal ko wala nga dem ci benn soxna mu fab ay pétaw yëngal ko yalla neena lulu ngeen def rizun sabela lola ma don tudde legi min amri shaytan fajitani buhu la'alakum tuflihu ina waaw yalla yow muso tere dara ba tere ko ni mune waaw daf ko jar ndax inna ma li fi nek li tax ma len ko tere ni yuridu shaytanu shaytan dafa bëgg mom mi ma lankal shaytan mom mi ma lankal man yalla dafa bëgg an yuqi baynakum mu def ci seen digënté al adawata nono ba faw ndax carte ku dakk sa morom mu def lam non ñu ne waaw mu ne wal baqda ak ngeen bañante ba faw ci fu mu koy defé mu ne fil khamri ci sangare rek sangar mu ne waaw wal maysiri ak carte bi ci yam de wa yasuddakum mu galankor len an zikrillah bu dul ci len sikar dul ci len tuddu yalla ci la yam ne dede wa anis salati tele na julli waaw yi yep jarna bayyi sangara carte neena sabela ben jëf sheytaan la ñaar sori len ko ñett ndax ngeen sawé ñent day indi nono juroom day indi bañante juroom ben dalay galan koor ba do sikar yalla juroom ñaar ba do julli hit juroom ñett mu ne sori len teyit carte bu fekke ne am mbir la mo xamne da ngay wax ne diw ñoy kurs wala fasangam ñoy kurs te buñu coursé nga ne 5 moy raw 6 tega ci 2 tega ci su fekke raw nañ te nekkul ni nga waxe wax nga wax judul deug te benn wax budul deug mo gëna haram ñu fukki ndialo al kazb al wahid mo gën ashad haraman min 40 zinya ci ñu fukki ndialo kon na carte ngi ñun yalla téré nako sangarang ñun yalla téré nako gisane ngi ñun yalla téré nako samp xere ngi yalla téré nako nit ñi nak am nañu bayyi sangar mom en tant que julit am ñu bayyi xirem en tant que julit waye carte ak gisane mom ñu bari bayyi guñu ko waye yalla neen nañ ko bayyi motax sa bayyi momul len fa hal antum muntahun ndax bayyi ngeen ko ñom ñep ñu jog taxu dal ni intahayna ya rab bayyi nañ ko nga gis sahaba bo xamni bi mi ngi guxon sangar ci gemñam mu yebliko yimu ca mu dem galaxndi ko tour yemu ci mu duggal baramam ci gemñam pour waccu li nga xamne mom la xewon yemu ci lin jëndon lepp ñu tour ko bir madina munawara aha motax ak jirit fofu la wara tollu bu yalla laaje fa la antum muntahu ndax bayi ngeen ko ngane ko bayina ko mune kon bayi ngeen ko ñu ne ko waaw mune kon wa ati allah top len yalla wa ati ur rasul top yunuti bi wa hasaru te ngeen moyto moy yalla ak moyto moy yunuti fa in tawallaytum fi ngeen lanke nak baña bayyi ñent yi baña bayyi sangar baña bayyi carte baña bayyi gisane baña bayyi xerem fa'lamu na ngeen xamne annama linak li war rek ala rasulina warna suñu yunuti bi al balaghul mubin jotal yunuti bi jotal moko war jotal na len su ngeen bayé mom mu am tiyaba su ngeen bayyi mom mu am tiyaba laysa ala allatheena amanu nekul nak ñi nga xamne gem nañu wa amilu salati def lu bax junahul baqa ñi nga xamne dañu def bi nga xamne ñi ngi koy téré sangara ci ñu seen biir ñu bu ko lo ci waccu ko am ñu ne waaw ña gañu ci dañ ko naan nak baba téré guñu ko yalla ne len laysa ala allatheena amanu wa amilu salihati def lu ba junahun bakar fi ma ta'imu ci li nga xamne bu joton nañ ko bo mas ko iza ma taqaw suñu moyto bokale wa amanu ñu gëm wa amilu salihati tay def lu ba suma taqaw ñu moytu yalla bañ ko moy al ma'asi wa amanu ñu gëm yalla suma taqaw ñu daldi moytu yi nga xamne dagan amna ci dagan sax de waye man lañ duggal ci lu aram lolé ñu bayiko wa sunu tay def rafa wallahu yalla yuhibbul muhsinin yalla bëgg na ñi nga xamne ñoy def rafa yalla bëgg na ñi nga xamne moy def ñoy def rafa mu ñew ci até benen bi ya ayyuhallazina amanu yeen ñi gëm layabluwannakumullahu yalla dina len natu bi shay'in ci dara min as-sayd ci rebb tanaluhu dana ko jot aydikum seeni loxo nga dem ci hurumba armal di aj makka yàlla nattoo la rab woo xam ne day ñëw ba boo tàllee leen sa loxo jot ko te tax yaag ya ca tege wali maa xukum seen xeejit bu ngeen ko tàllee mu jot ko yaag leen nattu liyaalama allahu ngir yàlla xam man yaxaafuhu kan moo ko ragal bil xaybi di kump fa man ihtadaa képp ku jalgate nekk ci xorum bi armal gis aw rab mu jege la boo tàllee sa xeej mu jot ko boo tàllee sa loxo mu jot ko nga far jàpp ko yàlla ne ku def loolu baada zalika ginnaaw loolu fa lahu am na azabun alim mbugal mu métti yaa yonu sina amuna muy fukkeel bi ak ñett ci saar bi laa taqtulu sayda bu leen rey rëbb wa antum xurum te fekk yéen maxrumuuna bi xajjin aw umra soo armalee ngir umra wala nga armal ngir aj bul rey aw rab wa man qatalahu képp ku rey aw rab minkum ci yéen mutaammidan te fay ko fa jazaaum fokk mu fay lu muy fay mislu ma qatala lu mel ni li mu rey min an naami ci jur gi jur gi nga xam ne mooy gëlem nag aqar lam rey bu tole ni gëlem day fayu gëlem lam rey bu tole ni nag mu fayu nag lam rey bu tole ni xar mu fayu xar wala boog lu mën a rey rek fokk ci ñett yi mu génn ci benn fokk ci ñett yi mu génn ci benn ndax daa def ci maxsuuraa di dara yaxkumu bihi dana ko atte moom ma rey loolee sawaa adlin minkum ku am ak maanu ñaar ñu am ak maanu ci yéen lu mu koy attee day def hëdiyan hëdiyu boo xam ne baaliqal kaaba day àgg ca kaaba ga hëdiyan yunharu wa yutusaddaq bihi ala masakinihi noonu lay def aw bu fekkee amul hëdiyu kafaratun day kafaara ñu ngi kafaara mu ne taamu masakin ñamu miskin lay génne ñamu miskin lay génne jox ko miskin yi aw su fekkee amul ñamu miskin amul hadi bu mu kafaara nu muy def adlu zalika lu tol ni loola siyaaman ci koor lu tol ni loola siyaaman ci koor ko defee kon ulama yi ñoom ñooy nat la tol ni loola ca koor nu mu toll ñu ne nangam lay toll nangam lay toll moo tax boo jikkee ci loolu ni ko tabaraka taala lime dafa wax ne min an naam suma taam suma siyaam masabul jumhur ñoom ñu ne day tànn rek benn la ciy def ci mam ibna wala ibna abbas moom nee na ala tartib ba demee ci tafsiru tashil jukki bu njëkk ba atum téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ñett ibna abbas nee na waa ji mooy tànn rek bu ko ci jubu ci ñett yooyu mu ne aw adlu zalika siyaaman liyasuuqa ngir mu mos wa baala amrihi nattub mbiram moomee jafe-jafe boobi wa baala amrihi afa allahu yàlla baale nag amma salaf ca la weesu woon li weesu woon bi ñu atteegul lii min qatli sayidi qabla tahrim loola nga xam ne weesu woon na suñu borom tabaraka wa taala moom baale na ko wa man aada kox dég li nag ba pare nga dellu ca nag fa yantaqimu allahu minhu yàlla mbugal ko fa yantaqimu mu mbugal allahu yàlla minhu ci moom wala ba mu fay ci moom fil axirati bu àll axira ngoobu wallahu yàlla azizun ku tedd la duntiqaam borom mbugal la wala borom fayu la ci ko ko mooy yàlla aziz la ku tedd la ba lu ko neex sañ la koo def duntiqaam borom fayu la ba kenn ku ne loo def yàlla mën na la koo fay am na fayu boo xam ne da koy def nag ci luwaay luwaay sur yi wala boog alqawanin alkawniya aduna si yooyu la lay bàyyeel luwaay def aña ko olof daana ko wax luwaay ren di ci loxom lay nàcc wallahu azizun duntiqaam uxilla lakum daganaalal nañ leen saydul baxri rëbbu géej rëbbu ci géej ji dagan na waaw uxilla lakum ayuha annaas saydul baxri sawaahum kuntum maxrumiina muxramiina aw gayru muxramiin bu ngeen armalee rëbbu géej dagan na bu ngeen armalu tit rëbbu géej moom dagan na moom bokku ci liy xarama moo tax ci li la wër kon soo seetloo ni lislaam tëralee ci ab dëkk wala am réew nii mu tëralee araamal rëbb loolu tam su fekkoon dañ koy def nga xam ne dañuy tere rëbb ci àll bi di joxe ay ndigal ak ay téré su boba dina tax ba rab yi gëna bari ci all bi tabarkal amma budé ci geej ga nak mune uhila lakum saydul bar bahri lolu mom dagan wa ta'amuhu ñamu geejit dagan na wa ta'amuhu ñamu geejit dagan na mo xam aw jeun nga ca japp mo xam du aw jeun teyit di su ko rendi ndax medum geej mom dagan na wa ta'amuhu ñam wa it uhilla dagan na nak min saydihi kasamati wa qayrihi ñom ñaar ñep nak mata'an lakum mu nek seenu yebal yeen ñi armal walis sayyara ak ñi nga xamni ñoy tukki lil musafirina yatazawadunahu fi asfarihim ñuko yobalo ci bir geej gi te buñu de tukki wa harrima alaykum aramal nañ ci yeen nak saydul barri reub ci jeeri ji ma dumtum huruman li feeg yeen ngi armal geej gi dal bu ngeen armale la ca nek aram lu reub ko waye jeeri ji mom su ngeen armale bu len ci reub geej nak so armale dagan na reub so armalut dagan na reub jeeri ji nak muy suuf ci so armale woro reub su armal ga dañe man nga reub wattaqullaha ragal len yalla wattaqullaha moytu len yalla alladhi yalla mi nga xamne tusharuna dañu len dajale yeen ñep ilay fi jëm ci lolu moy fang tusharuna fang ci olof moy so doon dajale ay keuyit ni nga len di dajale wala bo doon dajale gerte ni nga koy dajale xam nga keuyit bo len dajale amul benn keuyit bu lay wax bayima fi duñu risqué duñu wax lu tang ñu dajale ay téré it nonu naka nonu yalla buñu dajale yamal xiyam nun lañu dajale lo xejj xejj xejj du tédé ñew sëkkër bi sa gan té lo ko garndé lu du sëkkër du génn du su génn sëkkër dé mom fokk yalla dajale ñu benn par benn lu tax ñu dajale ndax yamal xiyam buñu dékké dañuy dañuy tasaro yasdurun nasu astatan li yaw a'maluhum yamal xiyam ku dékké da ngay samb so xel yalla ng koy jangalé ci ganar ciuj ciuj ganar gu goor bu gisee dara ci suuf lu ay doomam wara nek da koy daldi ciof ñaari ciof daldi wo ki nga xamne moy ganar bu jigen bi mer bi bu ko def bu mer bi dewe ñew mom tamit daldi yuxu su yuxo rek yeneen ganar ndaw yi dem ñew mais ganar yi ndaw yi bu ngeen de xel lu mbokk yi bu baax ciuj buñu dekk keuf rek da nga daldi daw lolu daw gu buñu tassaro nak yowmal khiyam buñu dekke kenn ku nekk ci ñun da ngay defene li nga yor ci su yiw legi tay sa morom ñew ni la may ma ci sa yaay bo dekké da ngay defé légui té sa yaay na la waaw mu ko jé dooma may 0.5 ci ko defé yow ni ngay def mo ñewit samp so xel bala la sa yaay gis nga samp so xel bala la sa baye di gis ndax sa papa bu la gisé légui té mu la wa yow kay nga ñu mëna lo yor fofu pourtant yow di ci aduna mala dan fayal ngay jang bu tolo na la kër bi nga amagul kër yow lu ne sa papa wax la ko day mu jagg nga da ngay rus may ko 0.5 lolay tax ku dekk rek yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi wa lu xew li kulli imrin minhum yamashil shanun yughnihi lolay tax gaay dawante yalla nak man xamna ne ga da ngeen dawante waya tu sharuna yin ñep lu ñu dajale waat ndax atelen ci kanam borom tabaaraku ta'ala ku say point mat 20/20 da nga dugg aljanna do ci yem sax waya da nga ram ku say point mutut nak nga seet baxam su fekke ne am nga 10.5 mané su la ram su fekke 3 nga am kenn mu la ram wattaqullaha ragalen yalla allah si yalla mi nga xamne tusawna ilayhi ci lañ leen dajale jamale kon mbokk ñuy deglu ngeen tek seen baram fofu ci aya juroom ñun fukk juroom ben di suñ juroom ñaar dajje ci sourate maida insha allah ci katanu borom bi tabaraku taala ay bes bi di ñew dañ ci del ci continue ko ak yeen ya kon ci walu tafsir bi modi seen mbokk ali ibn sall ki yon jappale ci walu xarla bi moy seen mbokk cheikh abdullahi ciubbu yalla ñal defal tawfiq defal len ko wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin صلى الله على النبي الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه مبارك جولي دي غينا بني سانتي يالا جولي سي يونتي بي محمد صلى الله عليه وسلم سني برام سبحانه وتعالى باخ نانيو با نيو ديلو سي وات سي كاتانام سي تفسير بي ني عمل اي بس بي جيت سي وقت وي سني بن بي ياسو رومبون نتا تبارك الله اي تومب يو امون نصلو mudi suñu borom subhanahu wa ta'ala ayewon nañu ci ay mbir wonon nañu ca tombe bu ñëk ba nono gi nga xamne al yahud wal mushrikuna ñoko gëna nono ñi gëm yalla subhanahu wa ta'ala ñaareel ba mu waroon ñu ci li nga xam ne mooy giñ